kan wel wat gezelschap gebruiken. Ik poets de velgen van mijn matzwarte Land Rover. Ik haal hem op van het station. Hij opent de deur. Gaat naast me zitten. Ik leg mijn hand op zijn bovenbeen en ik zeg: ik heb een verrassing. We gaan een stukje rijden. We rijden. Hij en ik. Rechtdoor. Daar hou ik van. Rechtdoor rijden, samen rechtdoor kijken en dingen vertellen die je alleen durft te zeggen omdat je allebei naar de horizon kijkt. Het asfalt glijdt onder ons door. Ik klem zijn kaak tussen mijn duim, wijsvinger en middelvinger beweegt zijn hoofd naar mijn schoot. Zijn haar ruikt lekker. Ik laat hem los. Hij vraagt me waar we naartoe gaan. Ik wijs naar de zon. De zon valt omlaag, zakt traag de grond in. Verdwijnt. Er is iets dat me aan de grond houdt. Ik kijk om me heen en overal zie ik mensen zweven, een paar centimeter vlak boven de grond. En zo bewegen ze, moeiteloos, alsof de wereld van hun is, alsof ze er altijd al geweest zijn. Ik heb het geprobeerd om ook zo te zijn, dat lukt me niet. Elke keer als ik me afzet van de grond, val ik terug op mijn voeten. Hoe moeilijk kan het zijn? Zelfs de buurman, die kan het. Die is niet bezig met overleven, nee hoor, gek. Die leeft gewoon echt doodsimpel. Ik probeer om hem na te doen, dat lukt niet, het voelt geacteerd, onauthentiek. Dat is duidelijk. Ik zie geen andere optie. We moeten ruilen. Ik moet volledig van rol wisselen. Het gaat verbazingwekkend makkelijk. Ik klop bij hem aan. Ik zeg: hey, buurman. Ik leg het hem uit dat van dat ruilen. Mijn buurman is bored out straight. Ik zie het meteen. Zijn ogen zijn leeg. Ja. Zonder twijfel, zonder schaamte, zegt mijn buurman: we doen het. De buurman en ik, we doen het. De buurman ben ik. Nu. Ik gris zijn fietssleutels, telefoon en portemonnee van tafel, die stop ik in mijn voorste broekzak. Smakeloos, die uitpuilende buidelbroekzak, maar ik doe het. Ik ben de buurman, ik doe dat gewoon. Ik trek de deur dicht. Daar ga ik. Gras. 100 meter. Gras. 11 mannen met een belofte. Wij horen bij elkaar. Wij gaan overlijden. Onze eed heeft de kleur geel-zwart gekregen. We dragen hem met trots, kloppen op onze borstkasten. Tegenover ons beesten. De blauw-witte eed. Bezweet. En niet bang. De regels zijn heel simpel. Er zijn lijnen, er staan palen. Je moet op het juiste moment toeslaan. Je moet zorgen dat je wint. Buitenspel ben je niemand. Doodmoe kun je niet spelen. 22. Korte broeken, hoge sokken, schoenen met puntjes, fluitjes, regels. Straf als je ze niet nakomt. Scoren tot de tijd voorbij is. Fluitsignaal. We bespringen elkaar omdat er iets te vieren valt. Douchen. We doen een belofte zonder te kijken. Ik probeer niet te kijken. We trekken onze broeken uit. Gras glijdt richting de afvoerput. Een anekdote. Er wordt gelachen. Onze grappen zijn heel simpel. Je had het bij moeten zeggen. We fietsen vanaf het veld naar de binnenstad. Ik als de buurman met mijn man. Nu alle hoge sokken uit zijn, zie ik 10 paar blote kuiten. Gladgeschoren. En midden in dat harige kuitenbos een setje afwijkende benen. Ingeolied, gladgeschoren. Het zijn de kuiten van Kees. Niemand geeft commentaar op deze afwijking, want Kees is een wielerfanaat. Kees rijdt op carbon. Wie op carbon rijdt, scheert zijn benen. Dat zijn de regels, doodsimpel. Café de Koning. Ik trek de deur open, het gebrul dendert over me heen. Leeuwen, een kroeg vol winnaars. We gebruiken onze ellebogen. We stellen bier aan de bar. Ik neem plaats naast Orlan. De aanvoerder, ook zonder band om zijn bicep, blijft dat zichtbaar. Het is iets wetmatigs. Iets biologisch. Survival of the fittest. Ik zie Orlans ogen over mijn lichtblauwe polo-shirtje glijden. Zijn blik blijft hangen op het punt waar mijn bicep het mouwtje strak op spanning zet. Hij vraagt me hoe het kan dat ik zo fucking confident ben. Dus ik zeg, luister schat, I know how to wear my wings. I just fucking know how to wear them. Er komt een vrouw op ons af. Ze kijkt kort mijn kant op. Orlan zet zijn elleboog op tafel. Ik geloof dat ik wat moet doen nu. We staan te zoenen op straat. De vrouw en ik, in het lichaam van de buurman. En ze houdt haar ogen open. Ook nu ik zo dichtbij ben. Ik probeer in haar billen te knijpen, maar ik voel mijn eigen handen niet. Er komt iemand naar ons toe gelopen. Ik hoor hem roepen. Lekker man! Lekker! Ik verwacht klappen, maar ik krijg applaus. Er knapt iets. Er komt iets omhoog. Ik moet kotsen. Of nee, wacht. Is dit boosheid? Het schiet erin als kramp. Ik ontvlam. Ra-ke-ke-ke. Ik draai me om. Daar staat hij, de man met applaus. Hij kijkt mij aan. Ik ben gevaarlijk. Dat wordt van me verwacht. Ik voel het. Vuist op kaak. Man op straat, niemand verbaasd. Zelfs de vrouw niet, of misschien juist de vrouw niet. Nog een vuist. Nog een vuist. Er valt een tand op straat. Ik vertrap hem. Hoor hem knarsen op de klinkers. Krr. Ik loop naar huis. bonk op de deur van de buurman. Hij doet open. Ik schreeuw in zijn gezicht. Ik heb er godverdomme schoon genoeg van. Het is klaar nu. Het is echt klaar nu. Ik wil niet meer. Ik zie mijn spuugspetters in zijn baard hangen. Ik kan niet anders zeggen dan dat hij er verrukkelijk uitziet. De buurman. Hoe die daar staat. Zijn borstkast licht omhoog gekanteld. Schouders die zacht naar achter vallen. Mooi. Die ogen die af en toe iets in de lucht lijken te zoeken. En dat in mijn kleren. Zo smaakvol gekozen. Oh. Buurman. Fuck. Ja. Buurman. Ik ben zo kwaad. Ik ruk zijn hemd aan stukken, druk mijn neus in zijn buik, mijn buik. Het is mijn huid. Trek het uit, mijn huid. Ik grijp hem bij zijn heupen, begin hem uit te kleden. De buurman en ik. We doen het. Ja. Ja. Ja. Zonder twijfel. Zonder schaamte. Zo naakt zijn we nog nooit geweest. Oog in oog. Woordeloos. Ik lik tranen van wangen. Trek de huid van zijn hoofd af. Dit vel past perfect om mijn schedel. Al dit uitgeleende vlees valt nu terug. Op zijn plek, nauw sluitend om mijn eigen skelet. Dit is mijn huid. Dit zijn mijn vingers, mijn polsen, mijn pezen, mijn ellebogen, mijn schouders, biceps, triceps, schouders. Dit zijn mijn armen. Ik vlieg weg. Thank you. Ik ga naar een stad die ik niet goed ken. Maar waar ik hoogstwaarschijnlijk wel veilig ben. Het maakt niet uit welke stad, laten we zeggen dat het Bilbao is. Laten we zeggen dat ik Ray heet. Dat ik Piet. Dat ik gay ben en dat ik overal veilig ben. Ja, overal ben ik veilig, maar ik kies voor Bilbao. Ik hou van steden met havens. Vanwege de constante toestroom van verboden dingen. Middelen. Mensen. Het constante slaan van donkergrijs zout water tegen kademuren. Weg van de haven. Ik duik onder de grond. Metro's vol hetero's. Een overweldigende verzameling van ongebruikte kontjes op klapstoeltjes. De volgende halte. Ik stap uit. Ik vraag de eerste hit op Grindr naar zijn adres. Ik neem de taxi naar een villa-wijk. Druk op de knopjes van een intercom. _ Alejandro XX doet open. Hij neemt me mee naar een kamer met een eenpersoonsbed. Hij draagt een linnenhemd. En lovers. Verder niets. Ik ga naast hem zitten. Mijn schouder raakt zijn schouder. Hij draait zijn pink om mijn pink. Langzaam stijgt hij op. Het witte laken van het bed blijft aan zijn billen plakken. Stijgt met hem mee. Het kost hem geen kracht om hem vast te houden. Zo licht is hij. Wanneer Alejandro's hoofd het plafond raakt, maakt zijn nek een klein knikje. Het laken laat los, warrelt omlaag als een leeg wit blad. Je bent zo ver weg van huis, zegt hij. Haast onhoorbaar, alsof hij tegen zichzelf heeft. In de ruimte hangt de vreemde rust die komt nadat je zelf gekomen bent. Vissersboten zijn vertrokken. reizen richting horizon. Rechtdoor. Daar hou ik van. Rechtdoor reizen. Ik volg hun route, doop mezelf in zout. Mijn enkels, knieën, schaambod, buik, borstkas, kaak, oren. Onder water. Dit ben ik. Dit zijn de golven, mijn aderen, het zout. Dit is mijn rug die richting bodem draait. Dit ben ik die boven komt drijven. Mond en ogen open. Thank you. Maybe we can give him another applause. Wow, that's amazing. I want to start by asking a couple of questions on the performance, and I want to do that in a bit of an unusual way. I want to ask you what your feelings are. And I want to do that based on the Socratic principles. I am not expecting any philosophers here today, but I'm going to explain it briefly. A Socratic principle, the basis of it is that knowing yourself allows you to know others. And I had a feeling that he quite knows himself. He presented himself to us today. And I'm curious what you learned about yourselves based on this performance. Is there anyone that had a joy feeling by seeing the performance or any other type of feeling? You said joy, and there was definitely lots of that that translated through the dance. I don't speak Dutch, so I didn't understand the spoken part of it, but that was fine. I was into it. Any other feelings that you had? Yeah, but I feel like I'm still kind of processing. It's fresh, so letting it digest. Did you miss the language aspect? Well, I thought it was interesting that, and it doesn't happen every day that I see something in Dutch. So I'm only here for like 4 days. I live in Montreal. So but I speak a bit of German, and so I kind of got some I got some gestures, some words and stuff, but I'm not gonna speak into the mic and guess what was happening in terms of related to the speech. Did you have any physical reaction to the performance? I felt like connected to it. Like for all of the movement. Like it, I was engaged the whole time. On many levels. So I felt like I was brought into your world and your body just by observing, and then the sonic aspects, of course, I think really helped that as well, in terms of being immersed in the world you just offered. Thank you. Now I want to ask you a question. I got triggered by the levels that he mentioned. Do you have any specific level that you wanted to touch here, or many more? Any thoughts? You mean feeling less? Whatever comes to mind. Yeah, of course, like the character is really searching for a lot of stuff or his place on Earth in society. So, I would like, of course, it's a very specific story, but we are interested in how it connects with all kinds of people, the same level of we humans are always searching on Earth, on our place, who we are, stuff like this, and we're interested in, sort of evoking this in audience, I think. What do you think about the performance tonight? It was very different because now, like, we were all on the same, like, literal level, which was great because before I did it, like, for an audience which is a bit more like this. So it was a bit like, okay, people are all around, which is great. So I felt really sort of enclosed by you guys, which is nice. I was sometimes a bit, like, Hakele. Rusty. Yeah, a bit rusty, but it felt really rough, but in a like good way also. It felt really like this. That was tonight. Like the night before, it felt a bit more polished in a way. Mm-hmm. Yeah. But I'm also curious what Tina thinks of the night. Hi. Hi, tell us. Can you repeat the question? What kind of layers did you feel tonight based on the performance? We talked about someone that didn't quite could follow it based on the language, but still was touched by the performance in many levels, in many ways. And you, during the performance, had the same experience. You kind of felt rusty because this was another dynamic level-wise. So he was touched in another level. Did you have the same experience? Yeah, well, I thought it was interesting that we had this concert going on because we spoke a lot about a person that's trying to express his feelings or his search in language or maybe even in a song, but doesn't come to the point that he actually can sing the words. I found it very special that there's a concert going on while we are trying to come to this point of explosion that never come, he never gets there. Yeah. And then in the other room, it happens. So yeah, that was special this night. Yeah. Kind of a nice dynamic. Yeah, exactly, yeah. I also found it really complimentary, right? It was like this boom, boom, boom, and it complimented the performance a lot. I am also curious, is there anyone else that doesn't speak English? Dutch? No? You? What did you think? For me, like in the beginning, it was like a butto thing, you know, like on the ground and getting slowly. But I really enjoy it very, very, very, very much. Well done. Nice to go. But I was wishing to understand the narrative also. It was difficult, like, it's difficult. If you don't know the Dutch, you don't know it. But it was. Yeah, so you wish you could follow the narrative a little bit more, but you still enjoyed it, the performance. Oh, very good. Any real Dutch-speaking person here? Like really, really Dutch? I'm curious, what did you think? You said like first row? It was, for me, I came straight out of work. Had a little salad and I came straight to this place. But Muse is a friend of my friend, so I was really curious to see what Muse made together with you. And I was actually able to follow the narrative because I'm actually Dutch speaking. I was touched. I had some feelings of recognition and a feeling of connection with the character. So, yeah. Truly enjoyed. Any particular parts of the narrative that spoke to you? Take your time. The search for your place in the world, the search for the movement in your body, and the ability to use your voice. It's interesting, your search in the world. Do you have any particular search? I'm looking for a new job. Anyone in vacancy? What can you say about the performance today? I didn't know that it was allowed to wear socks. Where, in here? Were you distracted by them the whole time? I enjoyed it a lot. That was a nice performance. Thank you very much. Are you in search of something yourself in life? Fully fulfilled? I'm a technician and I I enjoyed a lot. Good. Now, I am curious about the people here. Did you guys see the full performance, or was there anyone that only saw parts of it? The last part? What did you think of it? Well, I came in when he was speaking a language that I couldn't speak or understand, and I thought it was very intriguing, even though I didn't understand it. And I found the lighting very inspirational, actually. And then the dancing, I'm a dancer, and I'm studying dance here. And I thought it was very, how would you say it? I felt a lot of things, like when you were moving, which was very special for me. And I liked the exit. It was very dramatic, but also very, very subtle and calm, which I liked. Yeah. What else made you stay besides the dance? Because you only saw parts of it, right? Yeah. Well, truthfully, I'm seeing the next performance. But what made me stay, I think I was right away just interested in what was happening, even though I didn't understand anything. So, yeah, that's what made me stay. Thank you. What did you think about the dance part? Yeah, also I found it intriguing, but I also, for me, the beginning part when this music was playing and the red light was shining on Niels, and also the ending reminded me of this film Paris, Texas. So it was like an interesting thing of like the music playing that was kind of like energetic, but then your movement was quite, in the beginning, quite slow. So there was something there for me that I found intriguing. To use the same word, but I did find it intriguing. Thank you. There was also someone laughing about the name. Who is of that? Our... I was laughing, yeah. I think I mostly had to laugh at the gay jokes and some queer joy. Yeah. What about the gay jokes? Or they're not jokes, gay references, I guess. So it's the recognition, I guess, that then, and also they're good friends of mine, so there's a double layer, but yeah. What made you choose the jokes? Is it part of your layer construction? Dina wrote the text, so that's what made the questions for you. What was the question? What made you wrote specific jokes? I'm assuming they were specific, or was it just like a natural thing? That was a natural thing to make jokes, yeah. Yeah. Yeah. I want to just add some humor in it as well. I think it's quite a serious subject to make a performance about, because it's also about shame and anger and all kind of things like that. And feel humor is needed to speak about those things. What part of it is about anger for you? It's a good question. I think anger is maybe in the movement more than in the text, actually. But there is some anger in the part where he actually kisses with a girl on the streets as a gay man in the body of the neighbor, and really feels like I pushed my body to a limit where I really don't feel comfortable at all anymore. Try to shape-shift myself in a form that is the norm or accepted. And I think that's the point where the rage is coming in and the realization of just that he has gone beyond his own limits in a bad way. Yeah, I think that's the most rage part of the performance. Awesome, beautiful. Did someone else recognize the anger in the performance? Just gonna ask randomly. Did you recognize any specific emotions, like the anger or some maybe others? Yeah, I could just go with the story. So I went, yeah, that was really natural to go also in these emotions. Yeah, because he played it really nice, I could follow. Yeah, I felt it, yeah. Could also recognize it, yeah. What did you feel? Border, yeah. Yeah. To step over it, or the reaction of this other person. Yeah. Great, guys. Is there anything else that you would like to share about your performance tonight? Some thought? I really enjoy that you're all here. And thank you for coming. And I'm curious to the next one. Awesome. Maybe we can round it up with a huge applause for this performance.